حمله بردن این جهانیان بر آن جهانیان، حمله بردن دسپه جسمانیان جانب قلعه و دژ روحانیان، تا فرو گیرند بر دربند غیب، تا کسی ناید از آن سو پاک جیب. قاضیان حمله قضا چون کم برند، کافران بر عکس حمله آفرند. قاضیان غیب چون از حلم خیش، حمله نابردند بر تو زشت کیش. حمله بردی سوی دربندان غیب، تا نیایند این طرف مردان غیب. چنگ در صلب و رحمها در زدی، تا که شارع را بگیری از بدی. چون بگیری شهرهی که ذوالجلال برگشاد است از برای انتصاب، سد شدی در بندها را ای لجوج، کوری تو کرد سرهنگی خروج. نک منم سرهنگ هنگت بشکنم، نک به نامش نام و ننگت بشکنم. تو حالا در بندها را سخت بند، چند گاهی بر سبال خود بخند. سبلتت را برکند یک یک قدر، تا بدانی کل قدر یعمل حذر. سبلت تو تیزتر یا آن آد، که همی درزی از دمشان بداد. تو ستیز رو تری یا آن سمود، که نیامد مثل ایشان در وجود. صد از اینها گر بگویم تو کری، بشنوی و ناشنوده آوری. توبه کردم از سخن کنگیختم، بی سخن من داروت آمیختم. که هم بر ریش خامت تا پزد، یا بسوزد ریش و ریشت تا ابد. تا بدانی که خبیر است ای عدو، می دهد هر چیز را در خورد او. کی کجی کردی و کی کردی تو شر، که ندیدی لایقش در پی اثر. کی فرستادی دمی بر آسمان، نیکی کز پی نیامد مثل آن. گر مراقب باشی و بیدار تو، بینی هر دم پاسخ کردار تو. چون مراقب باشی و گیری رسن، حاجتت ناید قیامت آمدن. آن که رمزی را بداند او صحیح، حاجتش ناید که گویندش سری. این بلا از کودنی آید تو را، که نکردی فهم نکته و رمزها. از بدی چون دل سیاه و تیره شد، فهم کن اینجا نشاید خیره شد. ورنه خود تیری شود آن تیرگی، در رسد در تو جزای تیرگی. بر نیاید تیر از بخشایش است، نه پی نادیدن آلایش است. این مراقب باش گر دل بایدت، که از پی هر فعل چیزی زایدت. ور از این افزون تو را همت بود، از مراقب کار بالاتر رود.